الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الله رب العزت بدين کی یو خبر اڑی راہما اڑی را ضروری اڑی را قیمتی دا اڑی را برکتی دا چی بغیر داغینا ند انسان عمل قبلی گی او نو دے انسان نا اللہ رضا کی گی او نو دل اللہ طرف نا ساجر و ثواب ور کولشی. اس پیدا تنرسی نا دنیا کے و نا آخرت کے سپوری چداغی ضروری خبری او داغی مقصودی و مطلبی خبری سوچ و فکر نکی داغی تصور نکی او هر وقت که و سر داغی همیشه دا پار خیالی بیا با داری و عمل قبلیگی که دیری و لوی عملی و کلوک عملی او هر گناہ بے معاف کی گی که اغا سوغی رئی ہو که کبی رئی. خود دا غی ضروری خبری خیال دیر ساتل پکار اغا ضروری ذکر دا چی دنیا تا اللہ سمرام بیارا لی گلی دی او سمرے کتابون نازل کری دی دا غی طول دا یو پیغام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هر پیغمبر خپل قوم تا دا اولنا دا خبره کړی دا چې قوم الله یو غنه بس دې کې ستاسو دنیا او د آخرت خیر دی او کامیابی ده او نجات ته او د دنیا او د آخرت هر نعمت دی خبری سر تلل شوی دی. دا دا انبیاء علیه و صلاة و السلام دعوتو چې دی کې د ایسی او پیغمبر د بلنا اختلاف نو جدائی نو قرآن کلا ډیر په حصر او د زور په الفاظو کې وای الله رب العزت چې ما ایس پیغمبر دنیا ته د بل څه د پار نه لېګلې مسوم دی یو خبر لمه لېګلې چې الا انا فعبدون زما بندگی کوي زما نه یره کوي او ما سره تعلق او محبت ساته او زما نه امید ساته دین اصل کې دې ته ویل شي او دا خبر صرف د الله کتاب کی بل ځای نه دی د دې پوره وضاحت او د دې پوره تشریح اغا صرف دا اللہ کتاب کی زدکی دیشی او پی جندیشی نور دا دنیا کتابونا دا دین خالی دی دیو جنا چیزا کم خلق و توجہ دا اللہ کتاب تنشتا نغی دا اللہ دا وحدانیت ندیر بیرتا دی اگر کاغی اجزان پا خپل خیال بان ازان کری عملونه کوي عبادتونه کوي مالی او بدنی او د شپې او د ورځې په ځان ډیر تکلیف تیری ولیکن داغي دا ارسو چې دی او بس دی کله چې داغي او بنیادی مسله صحیح نه ده او داغي د الله د کتاب سره رابطه نشته اللہ ویداغی اعمال ټول حبام منصورا دی ظلماتم بعض و آفا و قبعض تیاری دی او چې دچا نظر د الله په کتابو دی سره شوق و محبتو که هر قسمو که غدد دکلیو که اسید آوریدو اسید ناستیو او زديا خوشبوئي او ترسي زديا ورنا او ترسي نو دغه انسان حقیقت کې صحیح مؤمن او مسلمان دی او چیر سمرا حدیثو کې د اعمالو فضیلت بیان شوه دي یو یو عمل نو هغه فضیلت په دې پورې تعلق ساتي کچره د انسان دا بنیادی عقیده صحیح نه وي نو هغه باسي ځان خوشاله وي چې الله په دې عمل زمرہ اجر ورکي په دې عمل زمرہ اجر ورکي حدیث پاک کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې د قران په یو حرف باندې چولولینو اللہ لسنی کیا ورکی اب یویلیو چی علیف لام میم یو حرف ندے دری حرف دی علیف زان لدے لام زان لدے میم زان لدے نو چی دا سو کوئی نو اغلا دیرش نی کیا ورکی نو خلق پشا لشی یر دا خوڑیر زبردست کار دے دا خو به مونږ ډېر نیکې جمع کو ځان لا ډېر مرتبه او درجه به حاصل کو وکړه چې هغه پدې نه پوښوي چې دا دار چا د پاره نه وي دا د موحد انسان د پاره وي دا هغه د پاره د قران په یو حرف باندې لس نیکې دي د مشرک او بدعتي د پاره نشته اغا سی زن لدوکا ورکی پا دیبان یا دار آغلیو نبی علیہ السلام صحابه کرام طویلیو حدیثو دو بی ابن کعب رضی اللہ عنہ چه ایعجز احدکم ان یقرآ سلسل قرآن فی لیلت تاسو که دمر حمت نشتا زمره کمزوری ہے چکل تاسو ماسخوتن سملے انزا قرآن دریم ایسا ہوا ہے غیوی چی کیف یقرأ سلسل قرآن فی لیلتن دریم ایسا دا قرآن خلص سپاری دی نو چی داوی خوشبه باتی رشوی سار بانگ بیویلی نبی علیہ السلام پخپلوی چی قل هو اللہ وحد سلسل قرآن دا صورت اخلاص دیکھنا دا دا قرآن دریم ایسا دا ولیکن د قران کریم حصی او پیدبار دو آیاتونو سره دی نو هغه مطلب دل تنشتا آیاتونو خو د دریم حصی ډیر زیات دی تقولوا الله وحدنا ولیکن قران کې بل قسم تقسیم دی د علم په لحاظ سره او د مضمون په لحاظ سره اغداد چی بیو قول چی قرآن کی ټول بحث دری قسم دے یو بحث تے دا اللہ دا ذاتنا بل بحث تے دا اللہ دا صفاتنا بل بحث تے دا اللہ دا افعالنا چی امر او نہی دی بس طول قرآن کی دری دریو موضوع گانو نو غزاد د الله ټول په سوره اخلاص کې راغله درې مې سبا کې راغله دویم قول دا چې قران کې درې بحثونه دي خدا غنه دي یو بحث د الله د وحدانیت ته او بل د پیغمبرانو د نبوت ته او بل د قیامت ته او دا اول بحث په سوره اخلاص کې راغله دي چغد الله وحدانیت نظری مئیسه شو کنه معلومه چې قران کې په دې طریقو مه سيشتا صرف دغه نه دي چې سورته نه دي او آیاتونه نه دي زارو کوسمره بلک عمل باندې زمره له مرتبه حاصلې داسې ډیر حدیث کې راځي د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام لخکر لے گلے او پاغی او سڑے امیر مقرر کرے او ناغا امیر بولا منزون کول ناشنا منزکاو اغداو چی هر رکعت کی چی بے تلاوت اکو ناخر کی بے صورت اخلاص اللہ سطور پسے قلو اللہ وحد تبرک د پارا هر رکعت کې ګورم راغي خوراک نشه کولل کچې امیر دی کله چې رات نبی علیہ السلام ته وی چې زموږ د امیر سه خدا سیمونز کا چار څومره تلاوت او به او قرآن کې نورست وي او پسې قل هو الله احد وي نبی علیہ السلام وی چې ما نسله تاسو کوه ما خو نه دی ویلې چاچی او کار کړی او عمل کړی نو داغه نه تاسو کاه چې تولې داسې کاه دی راشدونو استاد نه تاسو کوي رنګ امرې لتلیو نو سخلق او چاغي وکلا ثواب خلاص کړو بیا بتلو واپس نو بیت الله ته نه شا کول نو داسې پریورس بروانو چې دا ولي نو ما خو نه دی کړی هغه کړی او نه نو تاسو کړو کنه چته ولی ریورس باندې دي خو دي اصول سو خیال نه ساتي بس چې وبند عمل کین او هغه ته به پته یې او هغه ته معلومات یې او هغه ته دلیل نو ماته دا هغه څه پته ده د بندتیانو کار دی کنه د مشرکانو وي موږ ته هله پوي چې تاسو باندې په کلی کې چا څه کړی دي نو چې دا رشادی که دروغ دی نو ایتا تو پتا ہی نو ما بانده خونه دی کلی عجیبا خلق دیتا اغیتی نتا پوسو که چه تولی دا سکین و آوی دا صورت می خوخ دی پدی که صفات دی دا رحمان نبی علیہ السلام تا چهوی نو آغو تاوی چه اخ بی روحو دی سلیل خبر ورکه چن اللہ یحبو چې الله د سره محبت ساتي. ترلې مرتبه دا پسو هغه سړی منځونه کړیو د شپې زر رکعات نفل کړیو او کنا په کال کې درې میاشتې روزې نیولې وي ځکه به ذاتيانو اګه نور سې داسې کړیو زر تسبیح وسره چراغ کې شو اور بسې نه صورت اخلاص وي د سره محبت تغسی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وی چی یو صحابی اگر طولش پا دیتی رکڑی وا چی بس کل ہو بیوی تاجد بی پدی کل دا غنم چا تا پوسو کو چی داولی وی دا صورت میں خواق دے دی سر محبت تے نبی علیہ السلام وی چی حبوها ایاکا ادخلک الجنہ ذیدا محبت به جنت تبوزیم ادخلک الجنه بوتل لعنت او پیغمبر او تمخ کی ادخلک او ماضی استعمال یو ځاسو شو لکه چې تتلې جنت ته دا پسو دا په دې بنیادی مسله لګلګ عمل ښا نبی علیہ السلام یو مقام کې ویلو چې چا من صام یومن فی سبیل اللہ چاچی یورد رو جونی و نفلی سوابی ابعد اللہ وجہو سبعین خریفا اللہ بددو مخیرن دیبا اللہ دو جہنم نا او یاو کالو پو منزل تدی یوی رو جی پو جبان دلری کی دو یاو کالو نو دے چا تویلی دی موحدینو تویلی اچې دا واوري نار څو خوشاله شي چې دا خو مونږ غنیسو وای ته منی سا زکات تاول په دایره کې داخل شه فارم ډکا شناختی کارت جوړ کا بغیر د دینه هو کار نکی ښه ناقضی د خلق دغه سروانی وجاړي عمل له زور ورکړي کغام یاندی او کوملاندی او ځان خوشحالی ښا او دا حدیث به بار بار وی چې نبی علیہ السلام ویلو چې من سلکا طریقا یلتمس فیها علما چاچی یو لارونی وا چې علم حاصلی علم طلب کوي سهل الله له طریقا الی الجنه د دیو جنبا اللہ دتا لار د جنت آسان کی نو طالبان خوشحاله شو چورو طالب دمرو له مرتبه وستا بشان طالب نه چو ما خامون او جمعی خوری او دا تناستیو د ملک بدعات کئ رسمونه رواجونه کئ اگر تاسو ته او کئ چی دلیل لسرشته استادان کئی کنا شیخان کئی کنا نو ایتدا سمو ہے تو پدی مخوش آلی دغسی کتا داوری دلی چاہ سوک چدا علم طلب کی انداغذ پارا اسمانونو کے عظمکو کے جنات و انسان اول حیتانو فی البحر پدی دریاب کے غمیان اغولا بخن غواری دا اللہ دا پارا او کدا دی او ری دلی چن الملائکۃ لتزعو اجنحتها رزن لطالب العلم ملائک وزر غړی پلار کی طالب علم تا نو ذا تانیا دی ها تم وحدین یادی زکاری شریعت علم حاصلی چا قران او سنت تی اغي گرامر نو وی ریاضی او بل سنوی دا علوم او فنون چنن رستیشی مروجا و مدونا دا خو علم نده دا خو گرامر ده او بیا دا خلقو چیغی حاصل کی او خلاص کی او دستار بندیو کی بیا و تکینی مده او دا علم نخبر نشو علم و قرآن ده سنت ده و فقه ده ادې دا غې نه خبر نشي خو بس قال یقول یذکر دی او بیا غې تکین استو دا علم نه یاد یو دا کتابونو لیکلی دي مساله چې کله او سړی مړ کیږي او مال پاتې شي او غوي چې زما برخه په دې مال کې څومره ده درېما نو دا علما او لور کوي نو دا وصیت داغو هغه علما او ته رسی چې هغه د قران او سنت او د فقه عالمانی او صرفیه نحوی ته نرسی دا حق پکې نشته هغه عالم نه دینو ادا سه تیار را لچ بس خلق باغی تا علما وی اغي بارو د علم نه خبر نو ښا اغي ته علما وی نو د هر څومره فضایل چې راغلی په حدیثو کې دا دغه علم د پار راغلی دغه عمل د پار راغلی چې بنیاد صحیح وی عقیده صحیح وی او قرآن بار بار ذکر کوي سورہ ال عمران کیوم سورہ نساء کیوم سورہ نحل کیوم سورہ طہ کیوم سورہ انبیاء کیوم دا آیات با اوری چې من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن شرط ذکر کړی دی چې عمل کړي ځان کړي قول د خپل ځان تپوسو کچې کپوکا چې ایمان دشته کنيشتا قران خووی او هو مؤمن او هو محسن چې سړی موحدی کناخا نو بس بولای کې دخلون الجنتا دغه به جنت یعنی فلا کفران لسعیه دغه عمل به نه بربادیږي فلا یخاف بخسا ولا رهقا هغه به نه یریږي د قیامت سختینا او د عذابنا نه به یریږي عزیز هغه تاسو نه کړې بلکې دا نوم په بدل کې مړاو یا تاسو توحید توحید کوي خلکو کې هم اختلاف جوړ کړي ګوره بد پیګن نو دا ستاسو پروا نه چې ځان کړې هندوستانه خدای ناراضه تر مثال له هټه سره کوي ځان مکړاو کنه او قران دې نه دی ویل ان ته په دې مثال نه پويږي دا تا تر اخره پولې ویلې وی او تا ته صورت غاشیه راغلې وی چې الله رب العزت وی وجوه یومئذ خاشعات عاملات ناصبات ډیر مخونه وی لوی لوی خلق مخونه لوی خلق ته ویل وجوه القوم د قوم سردارانو ته او شرفا او ته عظما او ته ویل شي وی او په وینې قیامت کې چې دنیا کې به عملونه هم کړی کړی دلی بومي استړی شي بومي او تسلا نارن حامیا سیده با جهنم تزیم ولی اسیزان کړول تبو څه نه کړې چې زمونږ د دین فاونډیشن څه دی زمونږ د دین بنیاد څه دی هغه توحید دی چلاوی رفع السماوات بغیر عمد ترونا اللہ اسمان نوچت جوڑ کری دی خو لیکن استن و تنشتا کم استن چولی دیشی اگا نشتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی زکا وی اگا استن و تشتے چی اگا نشی لی دی اگا صدا اگا استن دا توحید دا اللہ دا چی دازمک اسمانونا دا اللہ دی وحدانیت تا آباد دی او قائم دی او کله چې دا نه په دنیا کې نو بس بیا باندې تاګه مطلب دا غایا ته نو چې الله رب العزت کله کله دلیل عقلی ذکر کوي نو یې چې ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق چې الله یې ما چې دا څه پیدا کړی دا د خپل حق د پاره الا بالحق دا خپل حق د پارم دا ما د لولاک د پار نه دی پیدا کړی چې خلکو ته نه بل څه جوړ کړو نه کلوې دا چې د مخابات ده کلوې دا پیغمبر د نور نه پیدا نه کله وی کې هغه نوې پیدا کړې نو دا به نو پیدا شوی کمزور احادیث د دې په نصیب کې قوی شې نشته کنه صحیح شې نشته کنه چې ته کمزور شې یو بیکار شې او کبال نو به راځم کلی چې پیغمبر ویلو چې اول ما خلق الله نوري بس وای او دې منتها چې الله وی اول ما چې پیدا کړې نو پیغمبر نور مې پیدا کړې ورته او هغه صحیح حدیث یې پرې خ دیا وو ته معلوم نه چې دوه سیدونه راضي چې اول ما خلق الله القلم اول خلا قلم پیدا کړو ابي ویلو چې دا کوم وخت کې وی وکان عرشو علی الماء دا پاغه وخت کې چې عرش دا په بو باندې نورس نو کته بو یو بر عرشو نو بیا به کې علماء اختلافو چې عرش یې مخ کې پیدا کړي که قلم یې مخ کې پیدا کړي نو دې حدیث نو معلومی چې قلم یې مخ کې پیدا کړي ځکه چې الله تعالی چې اکتب الیکا نو قلم وی زسو لیکما وی اکتب ما کانا و ما یکون و ما هو کائن کنا نو معلومی چی مخ کی تیسو کنا اگا عرشو ابی اور پسی قلم دقا خبر یقینی دی او صحیح دی خوا ادان اور طول من گڑت دی دزان نجوڑی کری او دی طولو کی مطلب ام دقا دی چی دا اللہ دا وحدانیت خلاف کئی داغه مقابله کوي هغه تنور نور سو جوړي ځان نه ناسل بنیادی مسلم دا مونږ ویلو چې دا قوم سره ډېر لوی ظلم دی چې توا ته د عملونو ذکر کوي چې دی عمل کې زمرا ثواب دی دی عمل کې زمرا ثواب دی او دا تنوې چې ول عقیده صحیح کيم د دې ثوابونو ټیک ده چې شک نشته دی تومره راضي احادیثو کې چې او مشر سره راغ نبی علیہ السلام ته زمره کمزورې چې سترګې بوله بلو چتولې در حتی رسېدلو او هغه راغ نبی علیہ السلام ته کې ناستو او پا اخپل جبا که و توی چین نلی غزارات و پجارات یا پیغمبر ما پا اخپل گناهونو ارمان ری جول دی بس زما ډیر لوی لوی گناهون دی ها یا و خبرکو ما چه الا انی لم اشرک بالله دا شرک نخده ساتل ما دا روخ صلو ایم وی خواب لم اشرک بالله نبی علیہ السلام یې هر حکم الله وکړو چې دا خبره دی وکړه چر کله تازان د شرک نه ساتلې دي نو کستا دومره ګناونه چې دا زمکه اسمان ته نه ډک شي بیا ذیکم نه زیږي نو الله به معاف کی الله به ختم کی خو ډېر لوی خوش قسمت انسان دی ښا چې د شرک نه ځان ساتلې دي بیا د ګناونو څخه تپوس کوي ته او دا غسې دي چې په دې حدیثو کې راځي کنه په بخاری کې او په چې حدیثو د ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ماته وي د شپې چې تروان و سره په تیار کې پتیار کې اوسر روان وی بیا ماته او زه خو کانی او عرب خټول کانی چې ماته وی چې دا د کینه په دې کانو ولا تبرح ور خوځه بنا او دې لاړ داړ نظر نه پناشو نو ما خبرې واورې دې نو ما سره غم شو چې څوک ور پسې راغلی جوړ کنه او ورزمه خو بیا مې دا خبره یاده شو چې وي خوځي بنا دګي چې او ساتو شنو راغې نماتے نتا پوزو کو چتا خبری کولی خودی پلے جواب چانے در کاؤ لکہ جزان سر سڑے خبری کی نی نبی علیہ السلام وی چدا جبریلو کنا تو گورو پشپا کی راگ لیو ذکر جڑی را قیمتی خبری راو لیو او مات ایوی چی من ماتا ولا یشرک باللہ شیئن دخل الجنہ اگر سوک چی مرگ و تراغے خوشیر کے نوکڑے دا اللہ سران جنت تبزیم دخل الجنہ نبی علیہ السلام وی چی ما جبریل سر تکرارو کو استازو خو ما وی چی اس علم خواہ سڑے کولیشی چی بے مخی کنا چی دیر تا پوسو نکی اگر سڑے نشی کولی چی لکہ دا کبوتر غلی ناستی بے دبی دا استاد نہ متا پوس نہیں ہے لکا قرآن وی وز بس الو اہل الذکر علماء نہ تپوس نہ کہے خا نیما جبریل نہ تپوس کو چ وین زنا وین سنا کان شرک خو نہیں کرے خدا نور کارو نے چکڑی وین زنا وین سرقا غلا گانے زنا گانے شرابنا میغما توی چ اگر کدا غیم کڑی خا دریزل ہم ورتاوی اگر با جواب راکاو چو وین زنا وین سرکا نو ابو ذر غفاریوی چی ما تے بیانو نو ماو توموی ماو پیغمبر تاوی چو وین زنا وین سرکا دریزل اگر ما تاوی چو وین زنا وین سرکا و پدریم دلیوی چو وین کان علا رغم ابی ذر کدہ ابو ذر پوز خڑی کنا انہ خپی پدی خو زیبا جنت تاولی تاس تو ولی تنگی دردیم وجنخا دخل الجنہ دخل دغسی نبی علیہ السلام یو مقام کے بیان کو دمتنو بیان د قیامت پرت باندی چیز با اگورم نو دیر ری رشبئی نو زبا ام چیزا با زما امتی نو نملیک بوئی چنا در موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دی ساغه با اوس راشی چې بیا وګورم نو دا اسمان نه کیناری به پټی تمره خلق وي نو ما ته ملائکه وي چې دا ستا امت ته ها او بیا را ته وي چې د زینبا او یا زره کسان به حساب جنت ته ځي 70000 به حساب جنت ته ځي صحابہ کرام ناس تو اندی کہ او خیار برار سوک دا سے نہیں کرنا سوک زندہ دل گنتی نو دیر خیاری نو حکاشو اگر نبی علیہ السلام تاوی چے تو سوالو کا چے اللہ ما پاغی کی شامل کی پدا غاو یاو ذرو کی کنا نبی علیہ السلام وی چے انتا منہم مستد آغی نشوی کنا نو بیا بل پاسی دو اغوی چه پیغمبران زوم داغی نیم نبی علیہ السلامی قد سبقا کا عکاشا یو سیٹو او اغا عکاشا تا ملاو شو نور نشتا با کی زیخا نبی آغی تا پوسو نکول چی داو یاد رسوک دی نبی علیہ السلامی اغی خپل میند کی لگیاو چکنی دا سی دیر روجی او دیر منزونا او دیر ذکرونا او دیر وزیپی او دیر چیلی او دیر نبی علیہ السلام وینا الذین هم الذین لا يتطیرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون دا اغا خلق دیم چی دا سی چاہتا نوی چی دم روان دیوا چوا بس خوچی سو کوئی نیڑی تی نخشی او درون پٹکے والی دیو توی چیر دم را کجوڑی کنا جوڑی دازی خلق عادت تی خواہ نا دم پزانا چوکن تالق الو الحمد نظر دی محدثین وی اگر رسمی دمون یادو لو اگا زکر دانسی خوصی کشتے نا چتابان دم واچی نو آیات وی صحیح کلمات وی نا دا خو آغا درہو والا دی کنا آ درہو والا نویلیو چی دا لا استرخونا ولایت تیرونا و دیوشی نا شک نکی لگا حلق تینا شک کئی کنا ککور جوړ کې لړشي ولا او ناصافه غم پیدا شي نو بس دا کور را باندې خرانه غي ابار پیولی کی چې برائے فروخت یلکه دا ولي د کور نه شک پیدا شي دا مرګ او ژوند دې کور سره دی یا سروې واخلی او صحیفت و تپیخ شي نو یا سروې خانه دې جوړه کا یا خپل کور کیړو کې ماشوم پیدا شي او احوال بدل را بدل شي رضویر دا جمعه سپیره هونته دی گور عرص دا شک دی کنه خواه دا دا عرب و دیر عدتو تطیر اصل که تویر مارغتو یغی چی بای اوکار کانو مارغی بیده ونی نپاسو لی که با قبله بلاری نو خوشحاله بشو چیزه چیزو اپا نرخواته بلاری نو خپا بشو چی کار خراب دی خواه او پتاو لگیده کنه دا مارغی نه پتاو لگیده استاد ادم را کمزور ایمان دی یتا تیارونا ادا دی پخوانو مشرانو کی دیرو چی روز با پی خرابا تیر شوان دا سوچ بے کاؤ چی را دا سار پاتی دمنا زمان مخیل سوک را گلیو ناغتا بے خدای روز بدا کا خانا خرابا کا تو لرز را بانی خرابا لا یتا تیارونا دیوی لیو چی دا غشن نکی ولا یکتاونا دا پا عربو کی خاص طریقہ وا چکم دے بے درد کاؤ نو داغ بے ورکا نو روغ موٹ باشو نو بس اگی دا خبر دمر حد تا رسولی وا چی بس چا بس خبر کولن نو بے داغ کئی نبی علیہ السلام ویتا خوتی نو دا جوڑ کاؤ دا صحت پا دی پوری دے دا درد دال رکولی شی اگر دی وقت که جی خلق و طور تارا چولی نوی دا کارونا نکی و علا ربی می توکلون پخ پر ربان دی اعتماد کئی نو دغا خلق بابی صاب جنت تا دی خوا توکل علا اللہ دی توی کنا چاول بتوی چی اللہ تا تکلیف راوست رے تبیل رکے تا مرض راوست رے تبیل رکے زما پتابان دی اعتماد دی ہاں چی تاکم اسباب نازل کری دی نو با کوما تا اسباب نازل کری دی چی علاج کوئیں دوائیشتا دیں نو آقا با کوما و چی تا نیویلی نو آقا با نکوما زیارت لبا نظم نور دا سی نخری ٹوٹکی چی خلق کی آقا با نکوم او اسباب با استعمالوم زکا دا اسباب انہ انکار کول ہم کفر دکنا زکه اسباب نعمتونه دي دا زمونږه سمرا اسباب دي دنیا دا اسبابونه ډکا ده کنه کغه خوراک دی او کو بدی او که علاج دی او که شپار روز دی او که کاروبار دی او که تجارت دی او که نوکری ده او که زمینداری ده او که مزدوری ده دا ټول اسباب دي نعمتونه دي اجو څوک د الله د نعمت ناشکری کوي کنه نو کفر نه دی بیا چنکار ته نه کوي نو اسباب نه به انکار نه کوي چې دې ته توکل وای چې زه بس په آرام کینا او رزق به راځي دا هغه زمانې نه دی مرض او مصیبت را روانو ښه چې عراق ته یو مقرر راغی ښه خبر برابر ځان برابر کړو کندی له هم چلو ارزی کنه ښا دي چې خلق ته ځان خې کنه نو سم ځان بلورې کی ښا داس سنبال او تقریر وکاو کو ډیر موثر بیا ورسره سوکران دي شو دا غزه عالم اورته وي چې سی وستا گزار څنګه ده سا اسباب دشته در رزق خاصو وی من عند الكریم دما اسباب نشتا مالا دا اللہ طرف نرزق رازی خوا اگا پاسی دا خلق تیوی چی دا خو شیطان دی دا که حضرت عمر ویرنو کورا بیتی چا پیر کلی وا اگا خوبا دا سلی نپری خود چی نورو تا چل خواه منگتا مصیبت جولنی چی بیا دکان مخی تکٹ پروتی ایو راضی سملی پکی بل راضی سملی پکی مونگ اویشان او بے واقفا دی ځان ته متوکلین وي. ځکه هغه وخت کې حسن بصری وی مونږ سره یو سړی روانو حج لته نو تشتور خانو سو سره نو نی مونږ وته وی چې ته ځان سره ستو خمو خناخلی بیا وی چې زما په الله باندې اعتماد دی ایما خلقو تاوی چه ده پا اللہ اعتماد نشتا ده زمونگ ده ترولو تا چل جوڑ کرده خواه مونگ سر ایلی دلی دینو دیوی بس دی که با زمان و سروم برخی کنا ابی اوی چه ده متوکلین ندی ده متاکلین دی نم یواخلی و مطلب بل سی خواه نمقصد می داو چه وره ٹھیک ده چیزا اعمالو دیر لوی مرتبه ده خو لیکن ده اعمالو بنیاد اصل شی آغا ده بنیاد چی نی دیوشی نواخو بیکاری کنخا زمونگ ده اعمالو بنیاد ده اللہ توحید ده نو کلی چیزا زمونگ صحیوی و مونگ اللہ پی جندلی و مونگ اللہ تا یووائی و زمونگ ده یووالی قدام ساتلی نو بیا شک نشته رې چې لګ لګ عمل الله دومره برکت او خیر ورکي دومره چې سړی حیران شي ښا نو دا به خلق ته موږ وره چېری بنیاد صحیح نه ده کوي شرکیات او بدعات او رسمونه رواجونه په دې کې روان دي او په دې خوشحالي کې چې موږ له الله مرتبه راکې او درجه راکې موږ عملونه کړی دي وې تا عمل نه وکړې ته خو پښتن خبر وې سفر ته سانډخېږي سفر ته سانډخېږي ستا بنیاد نشته او عملونه کوین دا عملونه دې برباد دي ښا کسراب بقیات یحسبه الظمآن ماء قرآن ویلو د مثال داسې لکه څنګه سره دې چې وې کا تا په لا سپین سپین یې سولی دو نو یې دا وبدي نو اسو یم تګه او چې زوره مزل یو کو اچلانو لم یجد شیئن ایس نو بس او وجد الله الله رب العزت خونو هغه سره خپل حساب کتاب وکړه چې بس ستا کار ختم دی او ستا وخت نشته نور ها نو د دې مشرکان مثالوم زغ دی دی اسو خوشاليږي او خپل اعمال و تداس باغونه او ګلونه می وېخکاری و چې کله سترګې پټې شي نو ایس باندې ښا الله دې موږ داسې خاتمه نو ساتي ښا او ځکه نبی له اسلام ویلو چې ورې په عمل څوک جنت ته نشیتلې زوم نشم تلې د الله په فضل وزي نبی ویلو چې خبره ټول آخري خاتمه لرن سوال کوي چې الله زموږ آخره خاتمه په دې کلمه نصیب کې چلا اله الا الله